Koukáš? Got it. Tak nahrávám. Takže vás všechny vítám na posledním čtvrtku v tomhle semestru. Jak vidíte, tak je opět hybridní formou. Vzhledem k tomu, že je poslední, tak je otázka na příští přednášku a rovnou bych si dovolil uvítat a představit přednášejícího. Je to profesor Ladislav Machala z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a zároveň teda z infekční kliniky vlastně na Bulovce. Spoustu let, tak 35 let se už vlastně věnuje studiu AIDS a vůbec HIVu. To znamená vlastně od samého začátku, kdy se tahle ta nemoc v České republice objevila. No a v dnešní přednášce nám určitě řekne i něco o historii a doufejme, že i předpokládám teda, že i o současném stavu a snad budoucím stavu, jak teda si na tom v současné době AIDS stojí a jak si na tom teda stojíme my všichni. Takže já vlastně a předávám mu tímto slovo tečka. Jardo, děkuji za uvedení. Já se ještě jenom zeptám pánů techniku. Já teď mi tady se udělala na obrazovce takový "This meeting is being recorded by the host or a participant" a já nevím, co s tím, protože mě to zabírá. Prostě, jen to odklikněte, jako OK, nebo jako got it. Rozumím. Got it, nebo jo? Dejte got it a... Já jsem to udělal dvakrát předtím a ztratilo se to, tak já to teď risknu, jo? Mm-hmm. Tak, je to výborný, děkuji. Výborně. Dobrý den, vážení přátelé. Já si nesmírně cením pozvání na Přírodovědskou fakultu a děkuji příteli profesoru Flegrovi. Já jsem takovej doktor z rozhodnutí maminky, já jsem právě vždycky chtěl studovat Přírodovědskou fakultu, chtěl jsem sbírat motýly a rodiče mě donutili, že musím dělat něco praktičtějšího a dodneška toho lituju, protože bych se asi cítil mnohem šťastnější v Národním muzeu, kde bych si přepichoval modrářsky nejradši. Ale když už jsem tu medicínu vystudoval, tak takový ten ztracený svět živý přírody jsem si právě nalezl v těch patogenech, takže kvůli tomu jsem infekcionista. Já jsem byl opravdu u samého začátku problematiky. Můžu jenom poprosit, vypněte si mikrofony a nechte mluvit jenom přednášejícího, děkuju. Takže už jsem opravdu trošku pamětník a já bych právě začal, tohle to je naše pracoviště, infekční klinika, možná, že tam někdo byl jako pacient nebo alespoň jako návštěvník, já už tam chodím od roku 1980, co jsem skončil vojnu, tak chodím každý den do tohohle toho tajemného hradu nad Prahou. Já bych se vrátil trošičku do historie tohoto onemocnění. Letos onemocnění AIDS slavilo 40. narozeniny. Bylo to v polovině roku 1981, kdy ve Spojených státech se najednou začaly objevovat případy pneumocystové pneumonie. A tady vidíme stránku z Mortality Weekly Report právě z 5. června 1981 a to je první písemná zpráva, že se něco děje. Všimla si toho úřednice, která měla v Center for Disease Control ve Spojených státech centrálně na starosti objednávání méně obvyklých léků proti různým infekčním chorobám a ona si všimla najednou, že se zvýšily objednávky na léky proti pneumocystové pneumonii. Já se k té pneumocystóze ještě na příštím obrázku vrátím, ale teď bych dokončil tohleto. Čili v tom roce 81 se začali objevovat pacienti, kteří byli do té doby mladí, zdraví, neměli žádné problémy. A u těchto lidí se během krátké doby rozvinulo těžké onemocnění charakterizované výskytem infekce, jako je pneumocystu a pneumonie, generalizovaná kandidóza, anebo také Kaposiho sarkom například, to je takový zvláštní druh nádoru, který byl známý také už dávno předtím, ale vyskytoval se poměrně zřídka. A pro tyto lidi bylo charakteristické, že měli nízký počet CD4 pozitivních té lymfocytů. A na základě tohodle toho příznakového souboru byl popsán syndrom AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome. To acquired znamená, že se ta imunodeficience rozvinula až po narození. Těch vrozených imunodeficitů, těch je celá řada, nejsou příliš časté v té buněčné oblasti, ale tohle bylo něco nového. Získalo se to v postnatálním životě. Tehdy ti pacienti přežívali od té diagnózy asi 6 měsíců. Z dnešního pohledu jsou to vlastně případy, které jsou diagnostikované velmi pozdě. My jim říkáme takzvaný late presenters, to znamená, že přijdou lékaři a k té diagnoze až velmi pozdě. V roce 1983 byl publikován objev toho původce této infekční choroby, retrovirus, který později byl nazván HIV a ještě později byl přejmenován na HIV-1, já se ještě o tom zmíním, a mohlo se začít studovat, co vlastně s tím. A v roce 1987 byl uveden do praxe první antiretrovirový lék, virostatikum zidovudin nebo azidotimidin, AZT, je to nukleozid, který inhibuje reverzní transkripci. Tehdy v té monoterapii, když jsme podávali samotný tento přípravek, tak ti lidé přežili tak asi o rok déle. Dneska víme, že ta monoterapie, alespoň touto skupinou přípravku, nemá šanci na dlouhodobý úspěch, protože ten virus si velmi rychle rozvine rezistenci. A navíc jsme s tím neuměli zacházet, učili jsme se to za pochodu. Mě to trošku připomíná současná situace s covidem taky, učíme se to za pochodu, ale ten vývoj dneska je samozřejmě mnohem rychlejší těch poznatků a možností než před těmi 40 lety. Takový zásadní průlom přines koncept kombinované antiretrovirové terapie v polovině 90. let. Tak zkrátka CART, to malé C je správně, není to překlep, taky se používá jenom ART nebo Hard Highly Active Antiretroviral Therapy, všechno je to správně. S tímto konceptem se přišlo, že je nutno zasáhnout na více místech replikačního cyklu, alespoň na dvou, a obvykle pomocí tří přípravků. A to byl takový první zásadní zlepšení toho osudu těch pacientů s HIV infekcí. Já se vrátím krátce k té pneumocystové pneumonii. To je totiž nemoc, která má velmi úzkou vazbu k České kotlině a dokonce přímo k té budově, kde ve Viničné sedíte, protože tam studoval a působil parazitolog profesor Jírovec, který společně s patologem Vaňkem tu pneumocystovou pneumonii jako první na světě rozpoznali u člověka. Oni to publikovali v roce 1952 v německém časopise a do té doby AIDSu, těch 30 let, do roku 81, ta pneumocystová pneumonie se vyskytovala prakticky výhradně u malých kojenců a nedonošenců, čili přirozeně imunoinkompetentních jedinců. Tam způsobovala problémy, těžké zápaly plic, neumělo se to pořádně léčit. A až do toho příchodu AIDSu v roce 81 bylo ve světové literatuře popsáno asi 100 případů pneumocystozy u dospělých. Ale v té Americe potom za půl roku, tu druhou polovinu roku 1981, se najednou diagnostikovalo 111 případů pneumocystozy, čili víc než za 30 let po celém světě. Ono samozřejmě, když se o něčem ví, tak se na to taky kápne, ale prostě AIDS byl předznamenaný příchodem nebo prostě zvýšením významu té pneumocystové pneumonie. Později se zjistilo na základě molekulárně genetických studií, že ty izoláty od člověka nejsou Pneumocystis carinii, ta původně popsaný druh u zvířat, ale na počest profesora Jírovce ten druh, ty izoláty od lidí byly popsány jako Pneumocystis jirovecí nebo jirovecí, jak to říkají anglofonní kolegové. Takže tato nemoc má velmi úzkou vazbu k české kotlině a překvapivě těch českých stop v té aicologii je víc, já se o nich ještě v průběhu toho našeho povídání zmíním. Dneska tu pneumocystózu umíme docela dobře léčit a jestliže pacient přijde včas, tak jako to dobře dopadne. Na druhou stranu neléčená nebo špatně léčená pneumocystóza je vždy smrtelné onemocnění. Tady se vrátím k tomu prvnímu slajdu. Já jsem říkal, že ta polovina 90. let s konceptem té kombinované antiretrovirové terapie přinesla první zlepšení. Ty molekuly, které ty léky, které ty pacienti tehdy museli užívat z dnešního pohledu, už jsou výrazně překonané. Tehdejší ta léčba měla nevýhodnou farmakokinetiku, ti pacienti museli ty léky brát několikrát denně v přísné vazbě třeba na jídlo, například indinavir, proteázový inhibitor, se bral třikrát denně a muselo to být buď hodinu před nebo dvě hodiny po jídle, takže ten pacient celý den měl co přemýšlet, aby náhodou to neporušil zrovna ty podmínky. Navíc se k tomu třeba přidával ritonavir, který musel být v lednici a musel se užít do 15 minut po vyndání z té lednice. Takže to bylo velmi, velmi komplikované pro ty pacienty. A navíc ty léky měly celou řadu závažných nežádoucích účinků a také byly poměrně citlivé na rozvoj rezistence. Od roku zhruba 2010 se zavedením inhibitorů integrázy mluvíme o takzvaných recentních současných možnostech kombinované antiretrovirové terapie. Většina těch pacientů užívá jednu tabletku denně, která je ovšem fixní kombinací obvykle tří komponent dohromady, ale ty vylepšené farmakokinetické parametry umožňují, že skutečně stačí jednou denně tu tabletku užít. Ty nežádoucí účinky jsou výrazně redukované, ty léky jsou odolnější na rozvoj rezistence a my si myslíme dneska, že přijde-li pacient včas, to znamená ne ve fázi nějakého hlubokého imunodeficitu, kde ten pacient je ohrožen splanutím těžké, špatně zvládatelné oportunní infekce nebo nádoru, třeba typu lymfomu, který se špatně léčí. Takže myslíme si, že přijde-li pacient včas, dostane-li tu nejoptimálnější léčbu a bude-li dostatečně disciplinovaně užívat, takže má šanci, že se dožije jemu příslušný průměrný délky života. Každý máme tu svíčku samozřejmě trošku jinak dlouhou, ale myslíme si, že prostě HIV infekce nemusí pacientovi v takovém případě zkrátit život. Bohužel na druhou stranu to vede trošku k podceňování toho nebezpečí HIV infekce a to je typický, když mi přijde novej pacient do ordinace, tak mě často ujišťuje a říká, pane doktore, teď vy už máte výborné léky a i když dneska nemáte léky, které by dokázaly tu HIV infekci definitivně vyléčit, tak je určitě brzo budete mít. Já to těm lidem ten optimismus neberu, samozřejmě, zvláště při první návštěvě, ale přeci jenom si furt myslím, že je výhodnější být HIV negativní, než se nakazit a muset teda se léčit. Tady jenom z té historie ještě, já jsem říkal, že ten objev těch virů HIV byl publikován v roce 1983 a tam je taky stopa československé vědy. Ten objev byl učiněn dvěma týmama, jednak francouzským týmem, profesorem Montagnierem z pařížského Pasteurova ústavu. Mimochodem na tom ústavu taky pracoval pan profesor Hirsch z mikrobiologie přírodovědecké fakulty, který má velmi, velmi fascinující autentické vzpomínky z té doby. A spolupracovnící hlavní toho Luca Montagnera byla tehdejší doktorantka, dneska profesorka Barsinusi. Oba za to dostali v roce 2008 Nobelovu cenu. Paralelně nezávisle na nich to taky objevil americký tým, kde vedoucím byl profesor Robert Gallo a tím hlavním lovcem toho HIV byl Mikuláš Popovič, což je odchovanec československé vědy. On vystudoval lékařskou fakultu v Bratislavě a potom si dělal postgraduální vzdělávání na přírodovědecké fakultě právě v Praze. On si dělal, tehdy se tomu říkalo CSC, jako je to dneska PhD, a poté emigroval do Spojených států, kde udělal tu kariéru teda ve virologickém výzkumu. Pan profesor Popovič je v tom červeném rámečku a jenom řeknu dopředu, profesor Popovič byl žákem v té době jedný z největších postav světové retrovirologie před pár lety zesnulého profesora Jana Svobody, který se velmi přiblížil objevu nezávislému reverzní transkriptázy, za kterou v roce 75 padla Nobelova cena. Tak, ten virus roku 83 byl potom donazván jako HIV-1, protože v roce 86 se podařilo izolovat další lidský retrovirus, který taky může způsobit AIDS, a ten se nazval HIV-2, to byla skupina z Pasteurova ústavu, a proto ten původní izolát z toho roku 82-83 se nazval HIV-1. Takže máme dva lidské retroviry, které jsou schopny způsobit onemocnění AIDS. Já budu mluvit víceméně, většinu toho, co řeknu, bude se týkat obou, ale když přijde na rozdíly mezi nimi, tak se pokusím to vypíchnout. Pár slov z epidemiologie HIV infekce. HIV infekce je poměrně drahý onemocnění, a to jak na léčbu, tak i na laboratorní monitoring. Já pro sledování vývoje situace potřebuju průtokovou cytometrii. Tu dělám podle potřeby 2 až 4x za rok, nebo spíš obráceně 4x na začátku. A když to potom dobře funguje a pacient je dobře zavedený na té léčbě, tak to děláme tu imunologii pak 2x do roka. Mě hlavně zajímá počet CD4 pozitivních té lymfocytů. To je takový hlavní marker HIV infekce, kdy s progresí jdou CD4 dolů, s terapeutickou odpovědí u pacientů, kde zahajujeme tu léčbu v imunodeficitním stavu, tak CD4 jdou nahoru. Čili pacienti vědí, že čím víc, tím líp, čím míň, tím hůř. Druhá taková metoda, kterou já potřebuji k monitorování, je kvantitativní PCR, kdy my počítáme počet molekul HIV RNA v krvi, což v té laboratorní hantýrce se tomu říká počítání kopií, takhle se sestřičkama o tom, když potřebuji, aby mi zatelefonovali, kolik to je, jak já říkám, zavolejte mě na kopie. A to mě informuje o intenzitě virové replikace. Z technických důvodů není jednoduchý měřit virémii, čili počítat počet virových částic v krvi, ale prý tedy, já jsem hloupej klinik, tak se dá poměrně jednoduše teda spočítat, kolik je těch kopií nebo molekul HIV RNA v krvi. Měří se to v jednom mililitru nebo kubickém centimetru a je taková hloupej chyták, já se studentů ptám u zkoušky, jaká je normální virová nálož, tak málo kdo si vzpomene, že to je nula, že jo? Ale cílem léčby je tu supresi replikace HIV dotáhnout na nedetekovatelnost té virové nálože v krvi. Takže Pacienti vědí, že na rozdíl od CD4 ta virová nálož čím míň, tím líp. S progresí HIV infekce samozřejmě virová nálož jde nahoru. My používáme metodu, která je schopná spočítat přesně 20 molekul HIV RNA, co je pod 20 je 0 a pořádná rozjetá replikační aktivita, to jsou statisíce, miliony těch kopií. Jenom pro úplnost dodám, že počet CD4 pozitivních těch lymfocytů je normálně 700 až 1100 v kubickém milimetru, tady to je. A co je nad 500, je docela dobrý. Pod 500 to je taková první hladina, kdy ta imunita začíná váznout a průšvih nastává v těch hodně hlubokých úrovních pod 200. Tam se začínají hlásit ke slovu takové ty těžké závažné oportunní infekce typu té pneumocystové pneumonie nebo třeba mozkové toxoplasmozy a podobně. Tohle jsou všechno docela drahé metody a taky potřebují ke zjištění rezistence sekvenování genů těch terapeutických cílů viru HIV a to všecko dělá tu léčbu drahou. A samozřejmě drahý jsou i ty léky. Léčba antiretrovirotikama běžnýma stojí v současné době kolem 1000 euro měsíčně, což vzhledem k tomu, že naprostá většina těch lidí s HIV infekcí žije v těch nejchudších oblastech světa, tak způsobuje takové to rozevírání těch nůžek, potřeb a možností do velké míry. Nejvíc lidí s HIV infekcí žije v Africe, která je nejchudší oblastí světa a z těch ekonomických důvodů dosáhne na tu antiretrovirovou léčbu něco méně, než jsou 3/4 všech lidí s HIV infekcí. Proč je ta HIV infekce tak rozšířená v Africe? K tomu přispívá řada důvodů. Jednak si myslíme, že viry HIV jsou v Africe doma, že vznikly přirozenou evolucí z opičích retrovirů, takzvaných simian immunodeficiency viruses, čili je to jejich pravlast. Ale k tomu šíření tam samozřejmě přispívá ta chudoba. Jednak kdo je chudej, tak většinou bývá špatně informován, ale na druhou stranu, a to se týká hlavně žen, takového toho typu samoživitelek, že i když ty osoby vědí, jak by se měly chránit, co by neměly dělat a podobně, tak aby neumřeli hlady, se musí věnovat komerční prostituci a kašlat na zásady třeba bezpečného sexu, či jejich zákazníci to prostě chtějí tak a nechtějí prostě, aby se používaly třeba bariérové metody a podobně. K tomu šíření v té Africe taky přispívají různé pověry. Tady třeba ten plakát, který byl vyfocený v jednom jihoafrickém hlavním městě, že sex se mnou neléčí AIDS, je reakce na pověru, že když HIV pozitivní muž má sex s panou, takže jí tu svoji infekci předá a sám se vyléčí. To je samozřejmě tragický jako blbost, protože při defloraci to riziko přenosu na tu ženu je ještě mnohem větší než kdykoliv potom. Ale tyhle ty dezinformace se tam šíří i na úplně jiných úrovních, než jenom na ty lidový. Já jsem třeba na vlastní oči a uši byl svědek, kdy opening speech na Světovém kongresu HIV AIDS v Durbanu v roce 2001 tehdejší prezident jihoafrický Thabo Mbeki prohlásil před 15 tisíci skoprnělýma účastníkama kongresu HIV doesn't exist. Já jsem to viděl prostě a slyšel na vlastní uši. Důvod byl, že jihoafrická vláda nechtěla platit programy poskytování antiretrovirotik chudým lidem. Takže tam ten problém je komplexní všude samozřejmě, ale v té Africe je to opravdu velmi, velmi zapeklitý. Tady vidíme odhady, je to podtrženo, odhady pro rok 2020, což jsou jako poslední oficiální odhady, který poskytuje Světová zdravotnická organizace a Agentura spojených národů UNAIDS. Odhaduje se, že na světě může žít kolem nějakých 37-38 milionů lidí s HIV infekcí a asi 16% z nich o tom neví. 1,5 milionu se v posledních letech ročně asi nakazí, necelý o 750 000 ročně umírá v souvislosti s HIV infekcí a zhruba stejné číslo, něco kolem těch 36-37 milionů lidí už na HIV infekci zemřelo, takže se odhaduje, že za těch 40 let se na světě nakazilo něco kolem 75-80 milionů lidí. Tady nám to jenom ukazuje ten rozdíl mezi šířením třeba respiračně přenosné infekce, jako je v současnosti COVID, který stihnul 80 milionů za kvartál. Že jo? Takže HIV se šíří samozřejmě mnohem pomalejc a to jsem měl říct úvodem, že v současné době všechno je zastíněno COVIDem, ale šíření HIV infekce a ty problémy s tím pokračují COVID, ne COVID. Tady vidíme na mapě světa, že čím tmavší je ta barva, tak tím je situace horší. Nejhorší situace je prostě v té tropické černé subekvatoriální Africe a potom je taky velmi komplikovaná situace v zemích bývalého Sovětského svazu, hlavně Rusko a Ukrajina, ale musíme si uvědomit, že těch podtypů toho šíření HIV infekce, podtypů té epidemie je několik. Třeba klasicky každý ví, že HIV je hlavně problém gayů, promiskuitních gayů. A to je pravda především ve vyspělých zemích Evropy, Severní Ameriky, ale v Africe, v té tropické Africe, je to především heterosexuálně přenosná infekce. Tam prostě poměr pohlaví je vyrovnaný a muži tam nějak zásadním způsobem ten počet těch žen nepřevyšují. V tom bývalém Sovětském svazu je to především epidemie mezi injekčními toxikomany. Zase toxikomani hrají roli všude, ale v té bývalém Sovětském svazu je to především toxikomanský přenos. Tady ve střední Evropě je takový ostrov takové velmi nízkého výskytu HIV infekce, kde ale významně právě převládá ten homosexuální přenos s velmi malým podílem toho přenosu mezi injekčními toxikomany, jak si hned ukážeme na dalším obrázku. Tady vidíme rozložení toho výskytu lidí s HIV infekcí a jak jsem říkal, že 2/3 těch lidí žijí v té tropické Africe, pak už to na ostatních kontinentech je poměrně vyrovnané. Tady pár čísel z České republiky. První případy se u nás objevily v roce 1985. Já si je všechny pamatuju jménem. Jenom pro zajímavost, jeden z těch prvních byl hemofilik. To je pacient, který má poruchu krevní srážlivosti a musí dostávat přípravky založené na koncentrátech antihemofilních globulínů, které se vyrábějí z velkého množství krevních odběrů jiných lidí a tehdy se nevědělo vůbec, že HIV existuje a jak se přenáší a tak dále. Jeden z těch prvních tří byl námořník, který jezdil po světě a jeden byl pracovník zahraničního obchodu, který pravidelně jezdil na západ, což dneska pro vás už není nic neznamená, ale pro nás starší to bylo něco, takže tam se jen tak člověk nedostal. Poslední oficiální čísla výskytu HIV infekce v České republice z zdroje Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze na Vinohradech je, že k poslednímu říjnu bylo v Česku kumulativně diagnostikováno 4034 případů HIV infekce. To se týká českých občanů a trvalých rezidentů na území České republiky. A to zahrnuje, to kumulativní číslo těch 4034 zahrnuje i všechny ty úplně nejprvnější případy z toho roku 85, čili část těch lidí z těch 4034 teď už nežije. To jsou všechny diagnostikované případy. U 763 z nich se rozvinulo už to onemocnění AIDS a z nich zhruba polovina zemřela. Co je na těch českých počtech zajímavých, je poměr mužů a žen, kdy muži opravdu kvůli tomu homosexuálnímu přenosu v té naší kohortě významně převažují. Ženy tvoří necelých 17% všech diagnostikovaných případů. U nás bylo také diagnostikováno 502 cizinců, kteří zde byli jenom krátkodobě. Ukážeme si ještě přesnou tabulku. A tady vidíte, že ten poměr pohlaví už je přeci jenom o něco vyrovnanější. Je to dáno tím, že mezi těma cizincema u nás diagnostikovanýma převažují Afričani a bývalý Sovětský svaz, čili obě z ty kohorty mají významně vyšší podíl žen než třeba tady u nás. Kromě těch 348 lidí zemřelých na AIDS, tak z té kohorty těch 4034 zemřelo necelých 200 dalších a to byly příčiny smrti naprosto nesouvisející s HIV infekcí, několik autonehod, sebevraždy, úmrtí prostě, dokonce jedna vražda tam byla, úmrtí na infarkty, mrtvice a prostě jako příčiny nesouvisející přímo s HIV infekcí. My jsme u nás měli 213 porodů HIV pozitivních žen a z toho se narodilo 9 dětí s vrozenou HIV infekcí. Ještě se o tom můžeme zmínit. Nebo to přirozené riziko je kolem asi 20%, pakliže nic neděláme. Bez jakékoliv intervence to riziko je přenos asi 20%. My si myslíme, že se to realizuje prakticky výhradně při porodu, že to je opravdu perinatální infekce. Když se začne odlučovat placenta, tak se míchá krev matky a plodu a při průchodu porodníma cestama to dítě je taky kontaminovaný. Jestliže ta žena užívá antiretrovirotika, má nulovou virovou nálož, my doporučujeme porod císařským řezem v 38. týdnu těhotenství, nekojí se a dítě dostává 6 týdnů antiretrovirotika po porodu, tak se dostáváme prakticky na nulový riziko. Incidence výskytu HIV infekce v Česku je jedna z nejnižších na světě. A jestliže se pan premiér dvakrát seknul v tom, když říkal opakovaně po roce, že jsme best in COVID, tak a pak jsme byli worst in COVID, tak co se týče HIV, tak Česká republika skutečně po desetiletí má jednu z nejlepších epidemiologických situací ve světě vůbec a i ve srovnání třeba se srovnatelnýma zeměma, třeba Maďarsko, které má stejný počet obyvatel a podobnou historii, tak oni mají významně víc diagnostikovaných případů než my, přestože my testujeme více. Kdybychom netestovali, tak samozřejmě tam, kde se netestuje, tak se nenajdou žádný případy, ale prostě v Česku je ten výskyt skutečně dlouhodobě stabilní a velmi nízký a jenom ta společná historie se Slovákama se tady projevuje taky, protože Slováci mají dlouhodobě poloviční počty případů i nových případů, takže mají zhruba stejnou incidenci jako my. Odhaduje se, že v Česku by v současné době mohlo žít tak ke 4000 lidí s HIV infekcí. A to znamená, když si odečteme teda ty, kteří zemřeli a zbydou nám ty žijící, takže zbývá nějakých 500, 600 lidí s HIV infekcí, kteří o své infekci nevědí a to je zhruba zase v těch relacích jako na světě, že se říká, že na světě asi těch 16% těch nakažených lidí o té své HIV infekci neví. Péče Poskytovaná HIV pozitivním pacientům je v Česku soustředěna do takzvaných HIV center a ty centra jsou u nás na Bulovce, pak má taky vojenská nemocnice ve Střešovicích ordinaci a pak jsou v těch krajských infekčních špitálech v České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Ostrava, Brno a Brno a Hradec Králové. Ta síť je kapacitně naprosto dostačující a tak, jak je Česká republika malá, tak ať bydlíte kdekoliv, tak to máte 50 kilometrů na tři strany do nejbližších AIDS center. Ten důvod té koncentrace do těch center je ten, že pojišťovna hradí tu drahou léčbu a péči pouze autorizovaným pracovištím. Prostě pojišťovna to uznává, to předepisování a smysl to má kvůli té racionálnímu indikování těch léků. Tady vidíme vývoj diagnostikovaných případů za posledních 30 let, více jak 30 let v České republice. Ještě ani jednou jsme nepřekročili nově diagnostikovaných 300 případů za rok a tady, když vidíme teda ke konci toho října 194, tak je jasný, že to skončí zase někde prostě tady na té úrovni. Třeba se to ještě vyšplhá přes 300, ale rozhodně to nebude to někde víc. Nejspíš to prostě zůstane někde v rámci nějakých statistických fluktuací. Byla taková zajímavá otázka, když přišel COVID, jestli COVID neznamenal nějaké zásadní zhoršení třeba péče o HIV pozitivní pacienty i v tom smyslu, že by se lidé báli chodit, třeba se nechat testovat. A skutečně v tom prvním kvartálu roku 2020 byl určitý propad testů dělaných v České republice, ale potom se ten celkový počet těch testů zase vyrovnal a nevypadá to, že by se lidi báli se nechat testovat, protože by si mysleli, že se při tom, když budou třeba sedět v čekárně, mohli nakazit. Nebo na druhou stranu, že když byly lockdowny a lidi nemohli nikam chodit, že by se třeba přenášela víc HIV infekce nebo něco takového. Vypadá to, že zásadním změnám to nevedlo. Tady vidíme rozdělení té české kohorty na tom koláčovém grafu a to fialové je teda homosexuální přenos a ten představuje dvě třetiny všech případů. Jedna čtvrtina je heterosexuální přenos, pak tady máme takovou malou skupinku 34 lidí, kteří se nakazili před rokem 1986, předtím, než byl zaveden screening odběru krve v transfuzních centrech. Část z nich byli hemofilici, kteří se nakazili těmi koncentráty těch globulínů. Druhá polovina byli lidi, kteří dostali jednorázově transfuzi z důvodu úraz, operace, porod a tak dále. Od roku 86 se u nás nikdo nenakazil v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo aspoň jsme takový případ neznali. U nás je poměrně malý segment těch injekčních toxikomanů. Ve světovém měřítku ty toxikomani představují kolem 15% všech nakažených. U nás je to něco kolem 5%, čili mnohem menší výskyt té infekce mezi toxikomany. Já se domnívám, že to je díky zavedení brzkýmu distribuce sterilních jehel a stříkaček toxikomanům krátce po roce 1989, předtím, než se ta HIV infekce v těch komunitách těch toxikomanů rozšířila. A k tomu ještě jenom takový soukromý pozorování. Já většinu z těch pacientů znám osobně a u mnoha těch toxikomanů jsme si, jak já, tak oni skoro jisti, že tu infekci stejně nechytili na jehle, ale že ji chytili sexuálně, protože rozjetý toxikoman, když baží pod roze a nemá peníze zrovna, tak jako jedna z cest, jak si vydělat peníze rychle, je prostituce obojího druhu prostě, jo. Takže řada těch toxikomanů se v největší pravděpodobnosti nakazila stejnak sexuálně. Tady vidíme distribuci našich HIV pozitivních pacientů v rámci České republiky podle trvalého místa bydliště. Říkám trvalýho, jo, ale je z toho patrnost, že z těch 4 000 diagnostikovaných případů víc než polovina žije v Praze a blízkém okolí. A je to z těch důvodů, že lidi s rizikovým chováním, jak sexuálním, tak toxikomanským, žijí ve větších městech a tady je teda jediný větší město Praha. A to ještě říkám, tohle je podle trvalého místa bydliště. Spousta lidí z těch jednotlivých krajů sice má to trvalé místo bydliště někde, ale stejně se zdržuje v Praze. Jo? Takže k nám na Bulovku, do toho našeho centra, chodí kolem takových 65% všech českých HIV pozitivních pacientů a ještě docela velký počet chodí do vojenské nemocnice, jo, takže v Praze žije těch pacientů opravdu nejvíc. Tady vidíme ty cizince, imigranty. Moje žena je taky imigrant, takže já nemám proti imigrantům vůbec nic, dokonce imigrant z úplně jiného kontinentu. Ale tady vidíme, který jsou to ty nejproblematičtější. Je to ten Sovětský svaz a ta subsaharská Afrika, který suverénně vedou v počtu v té naší kohortě. A vidíte tam, že ten poměr těch žen a mužů, zvlášť teda v té africké, tam to je daný taky ta převaha těch mužů, že je víc příchozích těch mužů, protože jsou jako dobrodružnější povahy. Problém těchto dvou řádků je ale ten, že spousta z těchto lidí jsou tady jako v takové té šedé zóně, že oni tu nejsou legálně a já mám problém potom se sehnáním financí na jejich léčbu. Ta léčba stojí kolem 30 000 měsíčně a to já těžko můžu z křesťanské lásky hradit z vlastní kapsy. Já můžu někomu koupit deoxymykoin na první stádium limské boreliozy za 32,50, že jo? Ale za 32 000 někomu sehnat léky měsíčně není tak jednoduchý. A já se snažím, já můj vnitřní zájem je to, protože jsem lékař, léčit jak nejlíp umím, ale když ty prachy nemám, tak je to někdy svízelný prostě. Ty lidi, když dostanou status uprchlíka, tak pak jim to hradí ministerstvo vnitra. Když je zavřou, tak jim to hradí ministerstvo spravedlnosti a to je výborný, protože takový lidi už já pak můžu léčit, mám úhradu té léčby. Ale dokud jsou na volné noze, mnoho z nich, potom takový ty západní, střední Evropa, severní Amerika a tak dále, to jsou lidi, kteří jsou zde legálně s pojištěním a tam nejsou žádný problémy s tou léčbou. Něco pár slov k té etiologii a k rozdílu mezi HIV 1 a HIV 2. Čeleď retroviridé, je to zvláštní skupina virů, která má tu reverzní transkriptázu. Jo, retroviry jsou takový viroví obojživelníci, mají to zapsaný v té fázi jaksi existence v té virové partikuli, to mají v RNA a potom se musí v podobě provirový DNA integrovat do našeho genomu, aby mohli spustit potom expresi těch genů a to zajišťuje reverzní transkriptáza, která byla taky první achilovou patou teda těch virů, co jsme využili právě v rámci léčby. Existují dva příbuzné retroviry, human T lymphotropic 1 a 2, který způsobují leukémie z některých buněk. Obě tyhle ty infekce jsou v Česku extrémně vzácné a já jsem za více jak 40-letou kariéru infektologa slyšel asi o dvou případech teda tady v České republice. Jsou oblasti, třeba ta HTLV-1 se vyskytuje endemicky Jižní Japonsko, Severní Irán, Střední Afrika, Karibik, ale tady je to extrémně, extrémně vzácná záležitost. Ty viry HIV 1, 2 se liší antigeně. Takže pro serologickou diagnostiku, jak protilátek, tak i antigenů musíme užívat specifické testy. Tam není spolehlivá skřížená reaktibilita. A důležitější je ta jednička. Ta dvojka je ve srovnání s HIV jedničkou biologicky taková mnohem línější, je méně infekční, pomalej se šíří a odhaduje se z těch nějakých 37-38 milionů lidí, že jenom asi milion na světě je nakažený dvojkou. A většina z nich právě kvůli té výrazně nižší infekčnosti stále žije v pravlasti toho viru v západní Africe. V Evropě je to především země, které mají tradiční historické vazby k té západní Africe, a to je Portugalsko a Francie. V Česku byla HIV dvojka diagnostikovaná 4x u cizinců krátkodobých. Já jsem osobně nikdy neléčil pacienta s HIV dvojkou a obávám se, že už asi ani nebudu, i když by mě to zajímalo. Ale za svých pobytů ve světě jsem viděl samozřejmě lidi s HIV dvojkou. A když je někdo pilnej v oblasti výskytu obou dvou těch virů, tak si může pořídit duální infekci. To není výjimečný. Ku podivu to neprobíhá nějak dramatičtěji. Co? Je tam taky rozdíl, ale třeba v citlivosti na léky. A i když u té HIV dvojky doba od nakažení do ta doba latence do projevení se onemocnění je významně delší než u jedničky, tak já bych si ve svých 67 letech radši vybral jedničku než tu dvojku. Je to proto, že tu jedničku mám teda mnohem, mnohem ošahanější samozřejmě, ale jde o to, že řada léků na dvojku vůbec nefunguje. Třeba inhibitory reverzní transkriptázy nenukleozidový, ty vůbec na dvojku nefungujou, a řada dalších funguje, třeba inhibitory proteázy fungují významně méně proti té dvojce. Je to možná i proto, že prostě ty léky jsou šitý na míru HIV jedničce, protože jenom lidi s HIV jedničkou mají dost peněz na to si tu léčbu zaplatit. Oba dva ty viry mají řadu genotypů. Já jsem ty genotypy napsal jenom u té jedničky, ale existují i u té dvojky. Jde o to, že mě jako klinika ty genotypy příliš nezajímají. Pro moje diagnosticko-terapeutické rozhodnutí genotypizace není významná, ale my víme, že třeba genotypy mají různou geografickou distribuci, třeba A, C, D se vyskytuje v Africe, Bčko je typicky Evropa, Severní Amerika, Austrálie, Ečko je jihovýchodní Asie, Fko je Jižní Amerika. Oni ty genotypy trochu kopírují takový ty sociokulturní, civilizační okruhy, a opravdu to funguje. Já třeba mám pána, který byl na služební cestě v Addis Abebě, slavil tam 50. narozeniny a kolegové mu koupili jako dárek návštěvu ve veřejném domě, kam on ještě ani nechtěl, protože říkal mi, že tam šel, až když ho pořádně nalili, ten si přivez C-čko, jo. Nebo mám pána, který pracoval v Kambodži a měl v kontraktu, protože to byl takovej výborný kontrakt jedné mezinárodní organizace, jednou za měsíc relaxační víkend v Bangkoku, tak ten si zase pořídil Ečko. Ale jako pro ty diagnosticko-terapeutické rozvahy to není důležitý. Co je zajímavé, ale že se stále ty skupiny, které to studují, tu genetiku těch HIV, tak nacházejí stále častěji rekombinantní, že se člověk nakazí nejdřív v Addis Abebě a potom si dá druhou infekci třeba v tom Bangkoku. A tady to je pole pro evoluční biologii, co z toho bude potom, protože když se takhle ty RNA viry můžou měnit ty svoje vlastnosti, to bychom si s Jardou mohli někdy podiskutovat, jestli budou směrem do zvyšování virulence nebo naopak budou s náma přátelštější a možná, že bychom mohli potom skončit jako šimpanzi. Šimpanzi se můžou nakazit HIV, ale zůstane u nich pouze latentní infekce. A tady vidíme tu virovou částici HIV-1 a já se tady jenom zdržím u těch struktur, které jsou zajímavé z hlediska terapeutického, ale neodpustil jsem si sem dát pana profesora Svobodu, který teda byl jeden z nezávislých objevitelů, celá ta skupina, včetně i akademika Římana, který se přiblížili objevu reverzní transkriptázy nezávisle na těch, který pak za to dostali Nobelovu cenu. Na povrchu ty virové částice jsou glykoproteinové komplexy, které se rozdělují na 120 a 140. 120 je zodpovědná za vazbu receptorů v první řadě CD4, ale potom se musí navázat ještě na jeden z chemokinových koreceptorů a to je jedna linie má CCR5, druhá linie dává přednost CXCR4 a podle toho můžeme případně i léčit, protože my dneska máme léky, které jsou schopné ovlivňovat vazbu ty 120 na receptor CD4 nebo koreceptor CCR5, ale tyhle ty léky jsou velmi drahé a jsou prakticky v rezervě pouze pro léčbu pacientů s multirezistencí proti inhibitorům těch enzymů. To je druhá skupina enzymy, ale k těm se hned dostanu, ještě tady dořeknu. GP140 je další součást toho glykoproteinového komplexu a ta začne fungovat potom, co se 120 pevně uchytí na té CD4 a jednom z těch koreceptorů, tak GP140 je zodpovědná za vtažení nukleokapsidy do té hostitelské buňky. Tu funkci 140 taky umíme zablokovat, ale taky je to ukrutně drahý lék, který se navíc musí dávat injekčně a tak ho taky používáme prakticky výhradně pro léčbu pacientů s multirezistencema. No a pak je skupina enzymů, který kontrolují ten replikační cyklus, počínaje reverzní transkripcí, následováno potom integrací už syntetizovaný provirový DNA a my umíme zablokovat reverzní transkripci dokonce dvojím způsobem. Jednak máme k dispozici nukleozidový analogii, kdy my nabízíme pro syntézu ty DNA falešný nukleozidy. Místo tymínu nabídneme azidotymidin, místo cytidinu nabídneme dideoxy nebo fluorocytidin, místo guaninu nabídneme karboxyguanozyl. A jestliže se dostane tato falešná baze do toho syntetizovaného řetězce, tam se ten zip zadrhne a reverzní transkriptáza nejede dál. Druhá skupina inhibitorů reverzní transkriptázy působí přímo na ten enzym. Já ještě pak ukážu nějaké molekuly. To se naváže na takzvaný allosteric pocket, takový malý místečko a vazba na tuto místo způsobí torzi té molekuly a vypnutí funkce toho enzymu. Čili na tu reverzní transkripci můžeme zaútočit dvojím způsobem. Pak jsou inhibitory integrázy, podaří-li se tomu viru vysyntetizovat, přeci jenom tu DNA můžeme zablokovat integraci. A i když se tohle nepovede a dojde k expresi genů a vytvoří se jak nová nukleová kyselina, tak proteiny, jak funkční, tak i stavební, tak virus se potom musí zbalit a vypučet z té hostitelské buňky, ale vypučí virus nezralej, který není schopný napadat další buňky. A to zrání toho viru kontroluje proteáza. A inhibitory proteázy byla právě ta první skupina antiretroviroty, která přinesla zásadní průlom v té polovině 90. let. Tady k té etiologii jsou teorie, že viry HIV se vyvinuly z opičích retrovirů SIV, které infikují různé druhy opic ve oblasti Afriky, a u většiny těch opic se jedná o latentní infekci. Je každopádně ty SIV viry jsou minimálně patogenní pro ty opičky, i když jsou některé virulentně. V jednou z posledních čísel Vesmíru o tom byl zajímavý článek o té evoluci viru HIV z těch opičích, ale u většiny těch opic to probíhá naprosto jako latentní infekce, která se přenáší sexuálně a vertikálně. A na základě molekulárně genetických studií jsou domněnky, že HIV pochází z SIV šimpanzí, HIV dvojka od nižších opic. Přenosu zřejmě došlo opakovaně v minulosti, především při manipulaci s masem těch opic, to je ten africký bushmeat, je to tam prostě zdroj bílkovin, a stalo se, že vhodně zmutovaný zrovna SIV byl v té ulovené opičce a přenesl se na toho, kdo s tím masem manipuloval, a neštěstí bylo hotovo. Říká se, že třeba HIV jedná, že má pravděpodobně 6 předků, že došlo k 6 nezávislým, 6 linií prostě, kdy došlo k 6 zřejmě přeskokům v minulosti z těch šimpanzů. Co se týče přenosu, a to je tak jako z praktického hlediska zajímavý, u lidí s nekontrolovanou replikací, to znamená lidi, kteří nejsou léčeni a nemají takzvanou tu nulovou virovou nálož, se virus v dostatečném množství vyskytuje ve dvou, respektive podle pohlaví, 3 tělesných tekutinách, a to je krev a ejakulát a vaginální sekret, a od toho se odvíjí potom cesty přenosu krevní a pohlavní. Já tady ukážu takovou tabulku. Odhad rizika podle typu expozice. Odhad je červeně a podtrženě. My nemáme, a já to teď řeknu cynicky, bohužel nemáme žádné kontrolované studie s expozicí lidí HIV. Bylo by to pro kolegu Mengeleho, že jo, jistě zajímavý téma, ale prostě my jsme odkázáni na hlášení nejrůznějších příhod, prostě různých poranění a podobně, ale nemáme ani modelový organismus. HIV se dá přenést na šimpanze, ale vytvoří u nich pouze latentní infekci například. Jo? Čili a studovat, asi dělat pokusy na šimpanzích je velmi obtížný. Mimochodem existuje model, kdy SIV se rekombinuje s HIV, a takovýhle modelama se dá studovat patogeneza třeba té infekce na asijských opicích, ale přeci jenom to má asi k realitě na člověkovi hodně daleko. Samozřejmě, když někdo dostane půl litru HIV pozitivní krve, což se stávalo především před těma 40 lety, kdy se to nevědělo, tak je jako hodně velký riziko, to by musel mít opravdu velkou kliku, aby se nenakazil. Jinak to riziko se pohybuje ve zlomcích procenta, prostě při jednorázové expozici, ale opakuju, to jsou odhady. My to přesně nevíme, jako jak ten mechanismus, kolik virových částic se do člověka musí dostat a jakou cestou je to nejefektivnější a tak dále. Žádný prostě evidence-based jako údaje o tom nemáme. Neporušená kůže je asi účinná bariéra, ale třeba sliznice, ten druhý řádek, to jsou negenitální sliznice, čili já nevím, dutina ústní, spojivkový vaka, tak už jsou pootevřený. A zdá se, že asi nejsusceptibilnější je ta sliznice v konečníku kvůli té histologické struktuře a velkému zásobení krví a mízou tam lymfatický a venózní drenáži, tak pro toho pasivního exponovaného, že asi to riziko je nejvyšší. Někteří experti tvrdí, že to je možná až v řádu celých procent. Všimněme si, že při heterosexuální expozici je významně vyšší riziko zřejmě pro ženy o jeden řád, jo, Je to daný tím, že v ejakulátu od muže k ženě se asi přenese víc viru a u ženy jako ta plocha, kudy ten virus může vstoupit do těla, je vaginální sliznice, vnitřek děložní dutiny, zatímco u mužů asi jenom ústí močový trubice, čili prostě je to riziko je tam obecně nižší. U toho vertikálního přenosu z matky na dítě jsme si říkali kolem těch 15 až 20%, to je samozřejmě asi nejvyšší, bez intervence samozřejmě. Diagnostika je založena, měl by být informovaný souhlas a běžně my vyšetřujeme protilátky. Protilátky se ale v krvi vytvoří zhruba za 4 až 6 týdnů po nákaze. Ale infekční je ten dotyčný už za týden. Jo? Čili tam třeba v té transfuzní službě na začátku, kdy teda už jsme znali HIV a byly vyvinuty testy na detekci protilátek, tak nás to informovalo, jak na tom ten dotyčnej byl před několika týdny, ale jestliže se někdo nakazil třeba před 14 dny a dneska by šel dát krev, tak protilátky tam v té krvi prokazatelné nebyly, ale ta krev infekční byla. Jo, to vylepšila detekce antigenu P24, to je jedna komponenta té virové částice a ten se objevuje v detekovatelném množství už za 2 týdny po nákaze a nejlepší, nejpřesnější je PCR, detekce RNA, která se objevuje už za týden po nákaze, čili to koreluje vlastně s infekčností toho člověka, ale PCR screening se dělá pouze v transfuzní službě v Česku. Když se s někým sympatickým seznámíte a budete si chtít jako se zblížit a mít předtím nějaký průkazy, že prostě jsou oba partneři v pořádku, tak vám udělají jenom ten screening protilátek a antigenu. Taky takový ty rychlý testy, kdy z jedné kapky krve vám to ukáže během čtvrt hodiny na tom proužku takovým vyvíjecím, jestli je ten člověk HIV pozitivní nebo ne. To je založeno pouze na detekci protilátek. Anonymní testování je možné, že dotyčný dostane kódový označení. O to si slibujeme, že to může atrahovat lidi, kteří jsou bázliví, stydliví, bojí se prostě, aby nebyli stigmatizovaní a tak dále. Ale většina těch lidí dříve nebo později nám stejně tu svoji identitu sdělí, protože pro léčbu já potřebuji vědět, koho léčím. Léčba je hražena na rodné číslo toho dotyčného, jinak mi pojišťovna nedá ani halíř samozřejmě. Co se týče průběhu, to bych já přeskočil na to, nemáme rozhodně čas, ale z HIV se stalo prostě dlouhodobé chronická infekce, kterou neumíme sice vyléčit, ale funkčně ji umíme léčit. My prostě supresí replikace dokážeme navodit stav restituce imunitních funkcí tak, že ten člověk vlastně je funkčně vyléčený. Ten průběh bez léčby se rozděluje do 3 takových stádií, kterým říkáme klinické kategorie. Nejdelší zhruba 10 let je to bezpříznakové stádium, kdy ten člověk nemá imunodeficit, ta replikační aktivita viru je malá a máme velkou funkční rezervu v těch CD4 pozitivních té lymfocytech, čili se dokáží doplňovat. Ale zhruba po 10 letech ten počet těch CD4 poklesne pod 500 a objeví se první problémy, kdy takové ty méně významné oportunní infekce, jako třeba kandidóza dutiny ústní nebo pásový opar a podobně. A jestliže se ten člověk ani v této fázi neléčí, tak když klesnou CD4 pod 200, tak se otevřou brány do organismu všem možným oportunním infekcím. Všichni máme v plicích pneumocysty zírovecí, ale vůbec nám to nevadí. Část z nás tady v té posluchárně, Jarda to určitě by potvrdil, má v hlavě zoitocysty, toxoplasma gondii na pomezí šedý a bílý hmoty. Já osobně si myslím, že to těm dotyčným nevadí. ale jestliže jim klesnou CD4 po 200, Toxoplasma gondii se v bradyzoitech probudí a začne tam dělat destrukci mozkový tkáně, rozvine se mozková toxoplasmoza a ta zase neléčená nebo špatně léčená je vždy smrtelný onemocnění. A to je to stádium AIDSu. Je celý seznam několika desítek onemocnění, který, jestliže se u HIV pozitivního člověka objeví, tak indikují zařazení do té kategorie AIDS. Já bych ale už přešel k závěru toho našeho povídání o antiretrovirové léčbě. Ta má dva cíle. Individuální cíl, což zajímá hlavně mě, lékaře, toho, kdo sedí u mě v ordinaci, je supresí replikace, umožnit restituci imunitních funkcí a tím prodloužení života a jeho zkvalitnění. Ten otazník je tam proto, že ono, žádná růže není beztrní a antiretrovirová léčba samozřejmě stále má a může mít nežádoucí účinky a samozřejmě to je i psychický problém, pocit závislosti na té léčbě, že to teda je jako doživotní léčba a podobně, tak jako řada pacientů to špatně snáší. My máme v našem centru na poloviční úvazek psychologa, který pomáhá tohleto jako řešit těm pacientům a říkám, ono, když je to pak na furt, tak je ten problém, když někdo bere antibiotika týden a trošku ho potom bolí břicho, no tak si řekne, jak za týden to bude dobrý, ale když je to teda na pořád a každý den se ten člověk probouzí s tím, že po té tablece mu třeba bude trošku nedobře, tak to bohužel ho může psychicky samozřejmě tížit a takovýhle jakoby bagatelní nežádoucí účinky taky toho pacienta odrazujou od adherence. Samozřejmě snáz zapomenu na prášek, po kterým je mě trošku blbě, než na prášek, který mě nedělá jako nějaký problémy. A my víme, že nedostatečná adherence je klíčová pro rozvoj rezistence. Za 99,8% selhání antiretrovirové léčby z důvodu rozvoje rezistence si můžou pacienti nepořádným braním prášku. Druhý cíl je epidemiologický, to znamená stlumení šíření HIV infekce v populaci. A my víme, že lidi s nulovou virovou náloží, kterou ovšem já jim kontroluju aspoň dvakrát do roka, že teda furt má tu nulu, tak horizontálně, to znamená sexuálně, je to asi 1000x méně. A my jsme si ukazovali, že to riziko pro ženy je 0,01, pro muže 0,00. Jo, a něco, tak když tam dáme ještě 3 nuly, tak pravděpodobnost, že mě zabije meteorit na ulici, je pravděpodobně větší, než že se přenese ta HIV infekce od toho člověka s tou nulovou virovou náloží. Světová zdravotnická organizace má takový pravidlo undetectable equals untransmittable. Nedetekovatelné znamená nepřenositelné. Z toho důvodu HIV pozitivní pacienti už dávno nejsou vyřazováni třeba z čekacích listin na transplantace. My jsme ve spolupráci s IKEMem, nebo IKEM našim pacientům transplantovali ledviny, slinivky, játra jsme transplantovali. Těšil jsem se na transplantaci srdce, bohužel tam se včas nenašel ten dárce a jednoho pána mám, který by potřeboval transplantovat penis a to ještě u HIV nikdo nedělal a já jsem strašně chtěl, jestli by mě ten pan kolega, docent Jarolímek, který tohleto umí, jestli by to udělal a on říkal, že bohužel je to nádorem tak zdevastovaný, že to nemá smysl, tak jsem z toho byl zklamaný, protože by jsme byli první na světě, kdo by to udělal u HIV pozitivního pacienta. A tady šedě je jenom, že dneska, jestli není škoda nepoužít někdy kvalitní orgány od HIV pozitivních pacientů, že možná samozřejmě nejlepší je srdce od úplně zdravého mladého cyklisty, že jo? Ale může se stát, že takového srdce se člověk, ten čekatel nedočká a možná by ho zachránilo srdce od HIV pozitivního jinak zdravého pacienta s tím, že by se možná nakazil HIV infekcí, ale antiretrovirovou terapii my bychom ho dokázali docela dobře stabilizovat. Takže možná se kvalitní orgány od HIV pozitivních zemřelých nebudou vyhazovat. Tohle už jsme si probírali. Tady vidíme hostitelskou buňku. Tady vstupuje virus do ní, váže se na receptor, koreceptor, potom dochází k fúzi, reverzní transkripce, integrace, exprese genů a pučení nových virových částic a jejich dozrání pod kontrolou proteázy. A to jsou ty místa, kde my umíme zasahovat. Jo? Já už jsem se tady o tom zmínil, o jednotlivých těch typech, jakým způsobem se to děje, tak to jenom pro přehled a rychle si proskáčeme ještě ty jednotlivé mechanismy a ten koncept antiretrovirové léčby a už budu končit, už kecám strašně moc dlouho, já jsem si to vědom. Já jsem strašně ukecanej a běžně přetahuju. Inhibitory reverzní transkriptázy, nukleozidový respektive nukleotidový mechanismus je jasné, falešná baze. Bohužel oni taky interferují s mitochondriální DNA polymerázou a to je příčina toxicity těchto léků. A bohužel, protože ty nukleotidy a nukleozidy mají dost podobných vlastností, tak je tam i možnost křížený rezistence. V současné době nejpodávanější nukleotid v kombinaci s nukleozidem entricitabinem je tenofovir, což je molekula další výjimečné osobnosti české vědy pana profesora Holího z Ústavu organické chemie a biochemie, který tenhle ten fenomenální lék vyvinul. Přes 70% lidí, který polikají tabletky proti HIV, poliká každý den tenofovir. Ty nenukleozidové inhibitory, ty fungují jinak, ty se navážou na tu molekulu. Dneska je to taková skupina trošku v pozadí, a ten zásadní průlom přinesly inhibitory proteázy, který brání tomu definitivnímu dozrání té virové částice. Samozřejmě to jsou molekuly úplně jiný, zase mají úplně jiný nežádoucí účinky. Problémem je například, že oni zvyšují hladiny cholesterolu, triglyceridů, navozují periferní rezistenci proti inzulínu, čili já těm pacientům po delší době můžu vyrobit cukrovku druhého typu. A taky inhibují cytochrom, na kterým se metabolizuje spousta jiných léků. Takže já, když někoho mám na proteázových inhibitorech, tak si musím sakra dávat pozor, aby ho neotrávil nějakýma lékama, který se normálně nedají ani třeba snadno předávkovat. Tadyhle, to je ten koncept, jak ta proteáza zařídí dozrání té definitivní virové partikule. Tohle je oblast, který my jsme se hodně věnovali v posledních 30 letech s Honzou Konvalinkou, s panem, s jeho magnificencí prorektorem Karlovy univerzity, který má celou laboratoř, že ona na studium proteáz lidských patogenů. Moje skromná úloha ve spolupráci s Honzovou laboratoří bylo dodávat jim multirezistentní izoláty, co znamená špatně léčený pacienty, ale je právě ty multirezistentní varianty ohromně zajímaly. Tady je, dneska jsem ho viděl v Ústavu organické chemie pana doktora Lepšíka. Tohle je model, to jsou molekulární nůžky. Tyhle ty aktivní místa, to jsou branže molekulárních nůžek, které stříhají přesné místa polyproteinu, které se uvolní z našich ribozomů. A tohle je to, ty vidle, do které se vrazí mezi ty branže. Tohle to je sakvinavir. Funguje to úplně mechanicky, jak když mezi branže nůžek strčíte nějaký předmět, třeba dřívko nebo něco, takže nůžky nemůžou stříhat. A tohle jenom ukážu, já jsem říkal, že v těch 90. letech v polovině přišel ten průlom do osudu HIV pozitivních pacientů. Tohle je takový velmi instruktivní graf. Příčiny smrti Američanů, to té první poloviny dospělého věku 25 až 44 let v jednotlivých letech. V té době se většinou umírá na nějaký prostě zabití v autě a podobně, jo, nebo potom sebevraždy, vraždy a tak dále, ještě se moc na jiné věci neumírá. a HIV infekce od poloviny 80. let trpělivě šplhala až koncem 80. let, byla HIV infekce hlavní příčinou smrti v této skupině, z této populační věkové skupině. Jo. A v roce 95 byly zavedeny inhibitory HIV proteázy a tady je krásně vidět, jak ta podíl prostě té HIV infekce šel krásně dolů. To byl ten první průlom. Bohužel ty nežádoucí účinky se o pár let později ukázaly, teda, ale naštěstí přišly potom inhibitory integrázy, který to významně ten osud těch pacientů dále zlepšili. Tady vidíme některé ty molekuly těch inhibitorů proteázy. Jsou to prý z výrobního hlediska velmi komplikované molekuly, které se prý opravdu obtížně vyrábějí, takže sám ten lék jeden stojí kolem 20-25 tisíc korun měsíčně a k tomu musíme přidat ještě další dva. V současné době takovou expandující skupinou jsou inhibitory integrázy. Ty inhibují tu integraci té už vytvořené DNA pro virový do našeho genomu a tyhle ty léky jsou skvělý, jsou málo toxický, dobře odolávají rezistenci, jo, a mají výbornou farmakokinetiku, že se opravdu dobře dávají jednou denně a je to v současné době jaká vedoucí skupina těch léků. Inhibitor fúze byl, nebo do dneška se používá, ale výhradně pro multirezistentní pacienty. Je to takovej prostě polypeptid, který se musí píchat injekčně, bolí to prostě, je to ukrutně drahý a pacienti to opravdu nemají rádi. Máme inhibitor toho vazby na koreceptor CCR5, maraviroc, je to chemická molekula, která se naváže na ten koreceptor. Neváže se na virus, jo? On se naváže na ten náš koreceptor a nějak to moc nevadí. My ani nevíme pořádně, k čemu ta CCR5 je. Dokonce jsou genetické defekty, delta 32 mutace, kdy heterozygoti exprimují méně CCR5 a homozygoti neexprimují CCR5 vůbec. Mimochodem, homozygoti delta 32 jsou přirozeně nevnímaví na infekci virem, který vyžaduje tento tropismus. To. Používáme to zase prakticky výhradně pro multirezistentní pacienty. A teď jenom zakončím ještě tu galerii té léčby šíleně drahýma preparátama. Existuje monoklonální protilátka ibalizumab, která se dává dvakrát měsíčně v kapačce. Já jsem ten ibalizumab neviděl víc, než tak, jak ho vidíme teďkon, teda jo. V České republice ibalizumab není vůbec a ten lék stojí 10 tisíc skoro dolarů měsíčně. To je šílená cena, prostě maby jsou drahý, že jo, monoklonální protilátky jsou drahý prostě, jo. To se váže zase na část toho receptoru CD4 na druhou doménu, což znamená, že nevypíná tu hlavní funkci, ty CD4, ale zabrání vazbě toho HIV. Ale určený je to pro multirezistentní pacienty a asi to tady hned tak mít nebudeme. Ale tuhle druhou lahutku máme. Fostemsavir je inhibitor vazby taky na CD4, ale ten se váže na glykoprotein virovej. Je to zase chemikálie, která se tam nabourá takhle po straně a brání vazbě teda toho glykoproteinu uchopení na tu CD4, tak ta stojí přes 9000 euro měsíčně. A tady se musím pochlubit, že my jsme byli první v Evropě, úplně první v Evropě, kdo v březnu dal fostemsavir pacientovi. A pacientovi se daří dobře. Byl to multirezistentní pacient, prostě no, virus multirezistentní. Leta jsem si s ním nevěděl rady a fostemsavir úplný zázrak. Ale podívejte se na tu příšernou cenu teda. A k tomu dostává ještě další, jo, další dvě molekuly. V ubohý ceně nějakých prostě tisíce eur za ten měsíc dohromady. Principy. My léčíme v současné době kombinovanou kombinací tří různých molekul ze dvou skupin. Obvykle dva nukleozidy, nucleoside reverse transcriptase inhibitor a jeden integrázový inhibitor nebo proteázový inhibitor. To je takovej základní schéma, prostě dva nukleozidy, holiotenofovir plus emtricitabín a jeden integrázový nebo proteázový inhibitor. Ta volba samozřejmě závisí jednak na případné rezistenci, jestliže pacient, ale lidí, kteří mají před zahájením léčby rezistenci, primárně je strašně málo. Druhý důvod může být předpokládaný nežádoucí účinky, čili já se někdy třeba budu-li mít pacienta s těžkou hypercholesterolémií, nepůjdu do proteázového inhibitoru. Budu-li mít pacienta s nějakou poruchou jaterní činnosti, nepůjdu pravděpodobně do integrázového inhibitoru. Ale prostě těch takový dvě základní kritéria jsou tyhle ty. No a my doporučujeme léčbu všem pacientům s HIV infekcí i hned poté, co byli zdiagnostikováni a samozřejmě nabraný u nich vstupní výsledky, abych věděl, z čeho startujeme, z jaký imunity a z jakých virologických parametrů startujeme. Ale ku podivu takových 5% lidí tu léčbu nechce na začátku. Jo? A u těch teda já je monitoruju a velmi důrazně jim doporučím zahájit tu léčbu, když jim CD4 slezou pod 350. To je takový koledování si o průšvih a já říkám, vážený, teď je za 5 minut 12, abyste se začal léčit. Dalším důvodem, jak si nutit toho pacienta do léčby, je gravidita u HIV pozitivní ženy. Když ta žena otěhotní na léčbě a léčba funguje, tak jedeme dál, ale jestliže v Česku se ročně tak asi 5 žen diagnostikuje z HIV infekce na začátku těhotenství v těhotenské poradně, že do té doby nevěděli, že jsou HIV pozitivní, tak tam čekáme do konce třetího měsíce těhotenství a pak doporučujeme léčbu, teda jestliže by potom ta pacientka po porodu nechtěla dál pokračovat v té léčbě, tak prosím, ale do porodu by to měla brát kvůli tomu dítěti. Máme taky možnosti podávat ty antiretrovirotika lidem, kteří nejsou nakažený, a to je samozřejmě postexpoziční profilaxe. Sestřička se píchne o jehlu, kterou vytahla z HIV pozitivního pacienta, anebo někdo má nějakou sexuální zkušenost. Dokonce jsem ve své praxi už měl, že někdo si s někým zašpásoval a ráno pak měl doma už v mobilu SMS-ku, jo, a jsem taky HIV prostě, jo. Tak to je nepříjemná situace. Lze to řešit postexpoziční profilaxí. Průšvih je ale, že si to ten dotyčnej musí zaplatit. Když se píchne sestřička poctivě v práci, tak jí to zaplatí zaměstnavatel. Ale když někdo přijde s tím, že teda měl nějakou sexuální avantýru a teď má z toho strach, tak si to musí zaplatit, tu léčbu. Pojišťovna to nehradí. No a potom je možnost preexpoziční profilaxe, že se bere kombinace tenofovir emtricitabín. Já to přirovnávám, ale to není úplně správně, jako k antikoncepci. Denně beru tabletku Truvadu kombinace tenofovir emtricitabín, abych si mohl chodit zařádit bez rizika, že se nakazím. Preexpoziční profilaxe, já to tady mám šedivě, já jako preexpoziční profilaxe funguje samozřejmě, ale já se domnívám, že nějaká sexuální jaksi zodpovědnost a zdrženlivost, že má taky svůj význam a prostě oni to vyžadují lidi, kteří jdou do nějakého takového zařízení strávit celý víkend a mají 30 a více neznámých sexuálních kontaktů a pak teda, aby se nemuseli bát, tak chtějí, aby mohli polikat profilaxi. No, já jsem rezignoval na svoji pozici v mezirezortní komisi pro řešení HIV ministerský, protože prostě já jsem hlasoval proti tomu, aby profilaxe byla hrazena pojišťovnou, což teda není, oni si to musí platit, ale myslím si, že dříve nebo později to asi projde a pojišťovna to hradit bude a já s tím teda osobně mám problém, tak jsem radši na to místo rezignoval. Problém antiretrovirové terapie, rezistence snadno, protože velmi rychlá replikační aktivita zatížená spoustou chyb při přepisu té RNA je generátor vlastně možností té rezistence, nežádoucí účinky a průměrně vysoká cena. A to už opravdu končíme. Cíle dalšího výzkumu, eradikační léčba a preventivní vakcína. Já se domnívám, že to není na pořadu dne, prostě, jo. Léčba, která by vykrisprovat nebo nakopnout všechny integrované genetické materiály HIV v těle zatím neumíme, aby jsme to prostě z toho těla dostali a nemyslím si, že to never say never, že jo. A preventivní vakcína asi taky hned tak prostě nebude, že bych se naočkoval a mohl si chodit zařádit, aniž bych bral preexpoziční profilaxi. Co je na dosah rukou, je, že ty léky budou účinnější, budou odolnější proti rezistenci, furt je vývoj, prostě jsou v pipeline, jak se říká léky, které budou lépe tolerovaný a pak se hodně pracuje na lékách, které budou mít lepší farmakokinetiku, že by se třeba dávaly ve formě depotních injekcí jednou za měsíc nebo i za delší dobu. To už je teď carbotegravir třeba, to je lék, který se dává prostě v depotních injekcích, což samozřejmě snižuje nárok na tu přesnost užívání, aby ten pacient, protože my trváme na tom, že ten pacient by každou tabletku měl vzít plus minus 20 minut. No a last but not least by bylo dobrý, kdyby to bylo taky lacinější o něco, že jo? No ale jako farmakologický výzkum je financovaný většinou privátně a tudíž musí být potom profitabilní, to je jasný. Tady je konec. Světová zdravotnická organizace vymyslela takový koncept, že se stávajícíma lékama, kdyby jsme znali 90% všech HIV pozitivních, 90% z nich by bralo prášky a 90% z nich by mělo nulovou virovou nálož, že by se vlastně podařilo přerušit šíření HIV infekce. Ale v současné době známe nějakých těch 80-85% lidí s HIV infekcí, z nich teda jenom asi 70-75% bere prášky a ještě v té Africe je problém, že ty lidi, kteří jsou závislí na darech finančních, tak často se stane, že ten zdroj financování ty léčby je přerušený a oni tu léčbu přerušejí úplně, nebo třeba si berou nižší dávky toho léku, že aby jim to vydrželo, jak si tabletky půlej. Jo? A to je samozřejmě voda na mlýn na rozvoj rezistence. U nás, v našich podmínkách, nebo v západní Evropě, kde všichni mají přístup k té léčbě, tak ty, co to poctivě berou, ty mají většinou prostě nulovou virovou nálož a fakt to přispívá k té stagnaci při nejmenším dalšího šíření. Tak, já děkuju za pozornost.